الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود کی پہلی آیت کی تلاوت اور تفسیر جاری تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات میں حکمت بھر دی گئی ہے. ثم فصلت, پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی, پھر ان کو تفصیل ان میں ڈالی گئی. تفصیل سے مراد یا تو ان کے اندر مختلف مضامین کا ڈالا جانا ہے کہ کچھ غیبی خبریں ہیں, آخرت کے احوال ہیں, پچھلی قوموں کے احوال ہیں, ضرب الامثال ہیں, محاورات ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یا پھر اس کے تفصیل سے مراد احکامات اس کے اندر ذکر کیے گئے. مل لدن حکیم خبیر, حکیم خبیر حکمت والے خبردار کرنے والے کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ, اور یہ جو تفصیل بیان کی گئی اس میں سے ایک یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بیان کیا گیا کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے, ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ترتیب اور اسلوب کلام دیکھیں, پہلے نذیر ہے پھر بشیر ہے. یقینی سی بات ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہر چیز میں ہزار ہاں حکمتیں ہوتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نذیر پہلے کیوں, بشیر بعد میں کیوں؟ اس لیے کہ ڈر جو ہے یہ انسان کے نفس کو زیادہ مائل کرتا ہے کسی چیز کے اجتناب کی طرف یا کسی فعل کے ارتکاب کی طرف, اور پھر انعام کا لالچ اس کے بعد عمل کرتا ہے. چنانچہ اگر بچے کو مار کا خوف ہو تو یہ زیادہ عمل کرتا ہے. اگر آپ مٹھائی وغیرہ کا لالچ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ اس انعام کے لالچ کی وجہ سے بعض اوقات عمل کو چھوڑ دے گا, لیکن مار کے خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا. تو ڈر سنانا اور خوشخبری سنانا, ان دونوں میں ڈر سنانا زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اور خوشخبری سنا کر کسی کی ترغیب دینا, کسی چیز کے اجتناب کی طرف مائل کرنا, یہ اس سے کم مؤثر ہے. ہیں دونوں نافع. اور پھر اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین کے ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے, تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی رحمت اور ڈر سنانا ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ, کوئی منافات نہیں, ایک مقام پہ جمع ہو سکتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ڈر سنا رہے ہیں تو یہ ڈر سنانا گویا کہ اللہ کے حکم سے ہے, اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں بھی عبرت حاصل کریں کہ جب ان کے سامنے عذابات کی کوئی آیات بیان کی جائیں یا کوئی آخرت کے عذاب پر مشتمل احادیث ذکر کی جائیں تو وہ اس کو مطلب ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قلب میں بے چینی, اضطراب, بے قراری اور کراہت سی پیدا ہوتی ہے. ارے بھائی ہمیں عذاب سے مت ڈرایا کرو, ٹھیک ہے تم اپنی قبر میں جاؤ گے, ہم اپنی قبر میں جائیں گے. اس طرح عذاب کے ذکر کو روک دیتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں تم بہت ہی زیادہ ڈراتے ہو, کوئی خوشخبری سناؤ لوگوں کو, ڈر مت سنایا کرو. یہ غلط طریقہ ہے. اللہ نے پہلے ڈر کا ذکر کیا پھر خوشخبری کا. یہی بے خوفی ہے جو کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں کرپشن کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے. اگر قانون کا صحیح خوف ہو کہ قانون صحیح طرح نافذ کیا جائے, اس میں کسی چھوٹے بڑے, امیر غریب, قریب رشتہ دار, اجنبی کی تمیز نہ ہو, بلا کوئی فرق کیے سب پر وہ قانون نافذ ہو رہا ہو, تو یقیناً معاشرے سے برائیاں دور ہوں گی, کہ یہ خوف دور کر دے گا. لیکن جب یہ خوف ختم ہوتا ہے, جب ڈر سنانا ختم ہو جاتا ہے, ڈرانا ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں, ان کو اللہ کی رحمت کے واقعات سنا رہے ہیں, ڈر سنانے کو برا محسوس کر کے ان ایسی چیزوں کو روکا جا رہا ہے, تو پھر یہ معاشرے کے اندر بگاڑ آپ کو نظر آئے گا. ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف خوشخبری ہم چاہتے ہیں سنائیے, جنت کی باتیں سنائیے, ہمیں جنت کی بشارتیں دیجئے, چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ رکھیں, کچھ بھی کام نہ کریں, تھوڑے بہت ایک آدھ نیک عمل کر لیا تو ہم بس جنتی ہو گئے, اب ہماری اس عمل کے بدلے میں تعریف ہونی چاہیے. تو گھر میں بھی عذابات کے تذکرے کو برا محسوس کیا جاتا ہے. کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں, میں بھی غور کرتا ہوں آپ بھی کریں, کہ کیا پچھلے پورے مہینے میں ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی ذکر چھڑا؟ کوئی ہم نے جہنم کے عذاب کے بارے میں گفتگو کی ہو, کوئی ہم نے آخرت کے عذاب کے بارے میں, کوئی ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بات کی ہو؟ نہیں. کیونکہ ہم ان کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر کرنا قلب میں خوف پیدا کرتا ہے اور یہ خوف ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن صرف ایک نفسانی ناپسندیدگی کی بنا پر ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے طلب مغفرت کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، کامل توبہ کرو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جب تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو يُمَتِّعْكُمْ، تو وہ تمہیں عطا کرے گا، مَتَاعًا حَسَنًا، اچھا فائدہ، اچھا بدلہ دے گا، اچھا فائدہ اٹھانے والی چیزیں دے گا، جس سے تم اچھا فائدہ اٹھا سکو گے، ایسی چیزیں عنایت کرے گا، الى اجل مسمى، ایک مخصوص مقررہ مدت تک، یعنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ ہر ذی فضل کو، فضل والے کو اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ دیکھیں معلوم ہوا قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری تنگ دستی دور نہیں ہو رہی، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرہ ڈال لیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھائی قرآن پڑھیے، قرآن دیکھیں ہمیں اس کا حل بتا رہا ہے۔ ہمیں حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی جعلی عامل کے آستانوں پہ حاضری دینے کی ضرورت نہیں، قرآن پر اگر اعتقاد اور یقین کامل ہو تو کیوں نہیں مصیبت دور ہوگی؟ اللہ کا کلام کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعتقاد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے، ہمارے یقین کامل میں کمی پیدا ہو گئی ہے، ہم نے انسانوں کے کلام کو زیادہ سمجھا، انسانوں کے افعال اور اعمال کو زیادہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اللہ کے کلام سے ہم برکت حاصل ہی نہیں کرتے ہیں۔ خود نبی کریم نے فرمایا اور شارحین مفسرین اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرے، طلب مغفرت کرے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی نعمتیں فراوانی عطا فرمائے گا، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ یؤتی کل ذی فضل فضلا، کہ ہر ذی فضل کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید انعامات سے نوازے گا، اس کی پریشانیاں وغیرہ سب دور کر دی جائیں گے۔ اس کا حل خود قرآن بتا رہا ہے، ان پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، نعمتوں میں کمی کا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہ توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور نہ طلب مغفرت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ گھر کی مصیبت میری دور ہو جائے، ایسا کوئی تعویذ دے دیں کہ فوراً میرا کام ہو جائے، ایسا تعویذ دے دیں کہ جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں فوراً میری شادی ہو جائے۔ تو بھائی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کریں گے تو انشاءاللہ سب کام ہمیں، سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ تو یہ استغفار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ہے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرو، توبہ نہ کرو، یہ کفار کے بارے میں خصوصاً، کہ اگر تم اپنے عقائد باطلہ سے، اپنے اس غلط مذہب سے توبہ کر کے اسلام کو قبول نہ کرو، تو پھر میں تمہیں آخرت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو تحت قدرت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں پر وہ قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار، بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی جھکتے ہیں، لیستخفو منہ، تاکہ وہ اللہ تعالی سے پردہ کریں۔ یہ آیت کا شان نزول، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، کہ وہ منافقین جو تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آتے تو منہ چھپا کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے تاکہ یہ ہمیں نہ دیکھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم پوشیدہ ہو گئے۔ اسی طرح بعض منافقین ہوتے تھے کہ جو نبی کریم کے سامنے آ کر ایسی لچھے دار باتیں کرتے تھے کہ جس طرح یہ ثابت ہوتا، کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم اسلام کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سینہ دوہرا کر کے منہ چھپانے سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ اللہ سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کی نیت اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ ہی نا یستا غشون سیاب ہوں، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا تمام جو چیز چھپا لیتے ہیں وہ بھی، اور جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالی سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، ان کا اس طرح ہیلے بہانے کرنا یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ ہمیں بھی اس بات پہ بڑا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ گناہ کا چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اپنی زوال عزت کا خوف ہوتا ہے جس کی بنا پر آدمی گناہ چھوڑتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ عام شاہراہ پر، باہر محلے میں، روڈ پر عورتوں کو نہیں چھیڑے گا، کوئی چرس ہیرو نہیں پیے گا، شراب نہیں پیے گا، نہیں بھائی خاندان ہمارا شریف ہے، والدین بدنام ہو جائیں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، یہ خوف اس کو روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کوئی کیوں نہیں کرتا کہ نہیں بھائی لوگ پکڑیں گے تو ماریں گے، فلاں بڑا پیٹا تھا، میری بھی پٹائی ہوگی، پھر عزت بھی جائے گی۔ اس وجہ سے آدمی بعض اوقات گناہوں سے رک جاتا ہے۔ یہ گناہوں سے رکنا اصل میں کمال نہیں، یہی وجہ ہے کہ جب یہاں خوف خدا نہیں ہوتا، صرف بعض دنیاوی فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنا ہی مقصود ہوتا ہے، تو جب یہ شخص تنہائی میں ہوتا ہے، یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جہاں ان کے سامنے گناہ کرنا اس کو مایوب محسوس نہیں ہوتا، پھر یہ دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان ہوں گے تبھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس تصور کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہم وقت ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پیارا تصور دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم گویا کہ دیکھ رہے ہو، حالانکہ دنیا میں آ چشمان ظاہری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے اللہ کا دیدار ثابت نہیں ہو سکتا، صرف نبی کریم نے زیارت کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو مراد یہ کہ تم یہ تصور کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو گویا جب اس خیال کو ہم پختہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ ہر مقام پر دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور یہ اس کی برکت یہ بھی ہوگی کہ جب ہم وقت اللہ کے دیکھنے کے تصور کو پختہ سے پختہ انسان کرتا چلا جائے گا، تو خلوت ہو چاہے جلوت، پھر اس میں انسان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بہت حد تک انسان گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک امیر شخص تھا، والی کسی شہر کا تھا، تو وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ باغ کا جو اس کا مالی تھا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی زوجہ تھی خوبصورت عورت تھی، تو اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا، تو اس نے اس مالی کو بلایا اور کسی کام سے کسی مقام پہ بھیج دیا، اور پھر یہ باغ میں برائی کے ارادے سے داخل ہوا اور عورت پر اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا۔ تو اب عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اگر میں اس کو مطلب منع کرتی ہوں، رد کرتی ہوں، سختی کرتی ہوں تو یہ نوکری سے نکال دے گا میرے شوہر کو، ہمارے مصیبت ہم پر مصیبت آئے گی۔ تو وہ ابھی حکمت وہ سوچ ہی رہی تھی، ذہین خاتون بہت تھیں اور نیک بھی تھیں، تو بادشاہ نے کہا، اس شخص نے کہا کہ تو ایسا کر سارے باغ کے دروازے بند کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئی اس باغ کے دروازے بند کر کے آ گئی تو پوچھا کہ سب دروازے بند کر دیے؟ عورت نے کہا کہ ہاں میں نے سب دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بھی کھلا ہے۔ تو اس والی نے حیران ہوئے کہا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کہ وہ دروازہ وہ ہے جو ہم دونوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کہ وہ دروازہ بند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس جیسے عورت کی زبان سے جملہ نکلا تو اس شخص کے دل پہ ایک ہیبت اور خوف طاری ہوا، اور اس شخص نے توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا تصور، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، کسی کے قلب میں اس تصور کو پیدا کرنا، یا اگر پہلے سے تصور پیدا ہے تو اس کو پھر حاضر کرنا، یہ باعث برکت ہوتا ہے اور انسان ہزار ہا قسم کے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو کفار اور منافقین تھے، اپنے جو منافقین خصوصاً جو اپنے قلبی غلط ارادوں کو چھپا کر اپنے ظاہر سے بظاہر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ ان کا پردہ فوراً چاک نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرما دی کہ تم یہ بیوقوف ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں، اس کے رسول کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی خبریں بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 11واں سپارہ بھی ختم ہو گیا اور اب 12واں سپارہ ہے وما من دابہ، اسی سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی بھی چلنے والی ایسی چیز نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جاندار جو غذا باقاعدہ کھاتی ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظام تقسیم رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ نظام اسی کے دست قدرت میں رہا. اگر یہ مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا تو لوگ تو ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ٹھیک ہے تمہیں کھانے نہیں ملے گا، لوگوں کو کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس طریقے سے تنگ کرتے زیادتیاں کرتے. اس لیے اللہ نے رزق کا جو نظام ہے وہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب رزق کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے تو کون ایسا ہے کہ جو بندش کر کے اللہ کی اس تقسیم کو بدل دے، نہیں ہو سکتا. تو عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ وہ چلنے والا دابا جو ہے وہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا. کہاں ٹھہرے گا یعنی دنیا میں اس کا مسکن، اس کا مقام کہاں ہوگا، اور کہاں سپرد ہوگا یعنی کہاں اس کو موت آئے گی، کہاں وہ قبر کی طرف سپرد کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ سب جانتا ہے، اس کا آغاز بھی جانتا ہے، اس کا درمیان بھی جانتا ہے، اور اس کے انجام کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح طور پہ بیان کر دینے والی کتاب میں ہے. اس سے مراد لوح محفوظ ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے کہ حدیثیں بھی اس کے شرح بیان کر رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تختی پیدا فرمائی جس کو لوح کہتے ہیں، اور قلم کو پیدا کر کے فرمایا کہ اس میں سب لوگوں کی تقدیر لکھ دے. تو قلم نے لکھ دیا کہ کون دنیا میں کس وقت پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں دفن ہوگا، سب کا سب لکھ دیا. اس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ. لوح تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تختی کو ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا ہے. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے یا تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ہم اس کی وضاحت بارہا کئی مرتبہ کر چکے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے لوح محفوظ کی تبدیلی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بلکہ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بعض اوقات کچھ صحائف عطا فرماتا ہے جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، اور اس میں دو آپشنز ہوتے ہیں. مثلا یہ اگر دوائی کھا لے گا تو بچ جائے گا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. دو آپشنز ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے یا یہ لکھا ہے کہ فلاں اگر دعا کر دے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بیمار ہوا، تدبیر اختیار کی، نے دوائی کھائی، بچ گیا، تو ہم کہتے ہیں دوا سے بچ گیا. تو اب یہ یعنی اگر نہیں کھاتا تو مر جاتا، تو گویا کہ دوا تدبیر کی وجہ سے بعض وقت کہتے ہوئے دیکھیں تقدیر بدل گئی. اب یہ تقدیر حقیقتا نہیں بدلی، بلکہ جو تقدیر معلق فرشتوں کے ہاتھ میں تھی ان میں دو آپشن تو پہلے ہی تھے، دو صورتیں پہلے لکھی ہوئی تھی، ایک صورت اس میں متعین ہو گئی. اسی طرح کوئی شخص اگر بیمار ہوا، کسی بزرگ نے دعا کر دی، وہ شفا پا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ لوہے محفوظ میں لکھا تھا کہ مر جائے گا اور بزرگ نے دعا کر کے لوہے محفوظ کے لکھے ہوئے کو بدل دیا، نہیں. بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کے صحائف میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو بچ جائے گا، نہیں کریں گے تو مر جائے گا. دو آپشن، یہ بعض وقت تین بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا لکھا ہوا ہے کہ دعا کر دیں گے بچ جائے گا، دعا نہیں کریں گے تو مر جائے گا. اب وہ دعا کریں گے نہیں کریں گے، یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر ضرور ایسا ہی ہوگا. اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ کلام ہوا، انشاءاللہ موقع ملا تو آگے پھر کلام کیا جائے گا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.